Badasi de se sa waka ka sa sama waka chiri na waku bonu sister na maneza che yobi no kumenjo na mo bo yobi no kumenji so what is in one sem yes nenka ne fe chiri aka kanza ora wo school no bobo mere men kana sami biyo da said che mi da sama maka ni maka de obira so wachi chiro na wa se wa dwin de obi kan se mi aka da ono ye masam yi o ya do di sun hunu mun frank na bona mande ne o ma message an sana a frank